Assalamualaikum, poštovani slušalci. Dobro ste došli u naša emisija Islamske teme, navečer zajedno. Gost naše navečerne emisije je magister islamskog prava Munaf iz Hodža. On, kao što bi jasno, ima družene i predavane serijal od Život poslanika. I danas je on ovde su nas, pa ekipa Radio Bambus poselamuje sve naše slušalci, kao i ovde naše prisutne gosti. Tako je malo panav jedan dobar dogovor da se uključimo u drugi dio iz razloga što drugi dio je su pitana i odgovori i slobodno družene. Nakon što će preslušane našeg gosta vo predavane će se uključiti i će učestvovati dvodenešna hajrli emisija islamske teme i ostale naše gosti koje smo ga najavili u početak, a gosti naše navečerne emisije se ili Musafir ili društvo ovde u studio, Mujdin Nemče, Muzelif Hođa, Murtezan Kalo, Munafis gost, i tonska realizacija je Tujek Mersed Vatali, kao i voditelj emisije Nesim Hođa. Uvaženi efendi, assalamu alaikum i dobro ste došli još pojena današnja naša emisija Islamske teme. Drago mi je što ste se ponovo obratili u vaš termin svako nedeljni vo sreda koji se družime zajedno su vas. Aleikum selam i bolje ve našli. Znači, kao što je jasno nam i vam, serijal predavane je od Život poslanika. Kako nosi naslov današnja vaša tema? Danas, kao s pomoć Allaha Đelešanuhu, će nastavime, znači, na prošlo naše družine smo počnali da kažemo od Isra i Mirađ. Danas će nastavime i će kažeme dve važne pouke koje treba da zememe od oja dešavane koje se desilo poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Nekako deneska mi si nastupiv nasmijano i veselo vo emisija što te izradovalo, da li emisija ili što ajde da čujeme pa onda da se obratime naše slušalce. Pa svaka sreda me raduje posebno što se družime normalno sa Život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I mislim tija da je zapravo najveći razlog što će videme svi nasmijani, ne samo ja. Ali nešto danas kao posebno je svega, ja mislim da je povruću vreme, pa malo će biti i zagrijana naša emisija. Ba, može. Ili, ajde da ne rečujem, kao što neko je bili telohranitelji okolo sebe, ili gosti, pa očekuješ drugi deo sa njih. Vidi realno, kaže. Ja ti kažem, dobro uvek i svako kad dođe neko i dobro došao ti je normalno, ali telohranitelji mi je nesmjene koji ljudi što trebe ili što traži me telohranitelji. Mašala, odnosno ne davam me pet pare jer nemam me pet pare, zato ja ne gledam, ja. Uvaženi pendija, samo još nešto da naš uvod bide malo drugačiji deneska. Vi je često, da li ovde ili negde, kad bismo pratili vas kao imam kad ste bili u nekoj džami posela, znate, često puti sam učestvovao ja tamo, i većina vi je spominate, prenesite drugima. Što je ti, a što sad kada se reče, prenesite drugima, često go koristite togu, a reče. Znači, od vaše predavane ili od hudbe koju održavate? Prenesite drugima, sama reč ti kažu, znači osobe koje ne bile tu je kao koji ne čuv da se prenese i drugomu. I ti je zapravo jedan metod koji go koristi i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. On zapravo i za ti je praten da prenese nam, Allah Đelešanuhu mu dao objava, iršad, muršid, dođe od taja reč zapravo. Znači, da preneseš ljuđom, Allah Đelešanuhu, znači mu dao stvari koje treba da ga prenose nam, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on ga dostavi nam, mi je što smo zeli od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i od mnogo druge ljudi, islamski učenjaci, treba da preneseme na drugo. Znači, i tu je ljudi što čuli, treba da prenese drugomu, ali da prenese što čuli. Da, ti ja što sluše i što čule. E pa upravo, uvaženi efendi, ja tu ja sam sakav malo da saznam, znači vaše deneska nasmijano lice je, odnosno što i naš radio će prenese dosta našim slušalcem, kao i našim gostam vaše predavane. Pa inša Allah, tu je se i oni da se uključiti. Poštovani slušalci, svega će nastavime da se družime i da čujeme i mi se povlačime u društvo slušalca, da čujeme naš uvaženi efendi Munaf iz Hodža, što pripremi po današnja naša emisija Islamske teme. Bujru. الح... Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdati min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadakallahu al-azim. Hvala Allahu Đelešanuhu, hvala koja se nikom ne upućuje osim njemu. Njega hvalimo i od njega pomoć tražimo. Hvala Allahu Đelešanuhu koji je čovjeka podučio onome što on ne zna. Koga Allah Đelešanuhu uputi na pravi put, ne može mu niko ukazati na zabludu i koga on ostavi u zabludi, ne može mu niko ukazati na pravi put. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu i da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegov rob i njegov poslanik. Neka je zaseban salavat i selam na Božjeg poslanika Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i na sve one koje ga budu sledili do sudnjega dana. Amin ya rabbil alamin. Poštovani slušalci, uz pomoć Allaha Đelešanuhu, znači kao što smo malo pre rekli, će nastavime da se družime so Isra i Mirač, to jest da se družime so život poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Na prošlo naše družene smo kažali kao jedan uvod od Isra i Mirač vezano za Tajivska dova, znači koja je poznata vo islamska literatura kao Tajivska dova, i smo ga proučili i na arapski prevod i smo kažali znači koliko je važna, kako poslanik sallallahu alaihi ve sellem kako zadesila nekoa nevolja kad se obraćav Allahu Đelešanuhu. Nakon tija smo kažali isto, znači da poslanik sallallahu alaihi ve sellem biv praten i luđam i džinam, znači ne biv samo nam kao luđi praten, i smo kažali kako džini slušali Kur'an ki uči poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Danas kad će kažeme, znači još dve koje se važne poruke od ova muđiza koja se desila, znači za Isra i Mirađ. Isra je znači noćno putujene, noćno putovanje poslanika sallallahu alaihi ve sellem od Mesđidul Harama, znači hram časni, vo Meka, i poslanik sallallahu alaihi ve sellem znači preko noć ošov do Mesđidul Aksa, a tija je deneska mesto vo Palestina, vo Jerusalim. Hram daleki je nazvan, zapravo i zbog tije je nazvan. Na kraj će kažeme znači zaš poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne mogov ni znači odma da go Allah Đelešanuhu uzdigne prema sebe vo tija mesto vo Meka, zaš bi, koji bi cilj što on ošao vo Mesdžidul Aksa, znači vo hram daleki. I tamo poslanik sallallahu alejhi ve sellem se videv so ranijesne poslanici koje je Allah Đelešanuhu pratif i provev su ni znači jedan zajednički namaz klanale, i kao imam im biv poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nakon tija poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzdignat na nebeske, vo nebeske sfere, i tija uzdizanje, znači tija koja je digan poslanik sallallahu alejhi ve sellem vo nebeske sfere, nazvano je Mirađ. Во тие чудесно путување кое се десило посланику салалаху алейхи ве селем, укажано му е заправо посланику салалаху алейхи ве селем една најголема час. Јер посланик салалаху алейхи ве селем стигнав до тие место каде престаја значи материјални свет, каде не може чуе као една со своје тело, со своја материја да издржи и да стигне. Тие е значи укажано само посланику салалаху алейхи ве селем уз помоќ Аллаха Джелешануху. Јер пре него, пре Мухаммеда салалаху алейхи ве селем, ниједен Божи посланик не бив, не било значи ниједно створение до тие место до ке се дигна посланик салалаху алейхи ве селем. Заправо Исра и Мирач се две надприродне, за тие мало пре сум рекол, значи муџиза, надприродне догаѓаи, муџизе, и путем них посланик салалаху алейхи ве селем му е, значи своја две муџизе посланику салалаху алейхи ве селем му е дадена една подршка од Узвишеног Аллаха Джелешануху. Кога се тие десило, значи оја tačno znači koga je koji den ili koja godina tačno znači da se precizira koja se desile oja događaji, zapravo teško je znači precizno da kaže. Ali pouzdano se znaje da tija bilo prije hijdžre, znači prije nego da preseli poslanik sallallahu alejhi ve sellem da napravi hijdžra od Mekka vo Medina. Vezano za ova dva događaja se spomine, znači kažuje Kur'an časni, 17. kuranska sura zapravo dobila naziv i po toga događaj i nazvana je El Isra, što znači noćno putovanje. Na sam početak od taja sura uzvišenje Allah Đelešanu mu veli: hvalen neka je onaj koji je u jednom času noći preveo roba svoga iz hrama časnog u hram daleki, čiju samo okolinu blagoslovili kako bismo na neke namjene naše pokazali. On uistinu sve čuje i sve vidi. Znači ova je sura Isra i ova je prvi ajat koji je objavljen u ta sura i ovdje kad vidimo znači jasno da poslanik sallallahu alejhi ve sellem napravi tija putovanje, znači od Meka vo hram časni. Vezano za Mirač, isto spomnato je vo sura En-Neđm, kjede uzvišeni Allah Đelešanuhu veli: tako mi zvijezde kada zalazi, vaš drug nije s pravog puta skrenuo i nije zalutao. On je govorio i on ne govori po hiru svome. To je samo objava koja mu se obznanuje, znači da ne govori poslanik sallallahu alejhi ve sellem po hir svoj, po svoje nagađane, nego tija mu je objava od uzvišenog Allaha Đelešanuhu. I ajat znači još i dalje nastavlja, ali ovdje kad se spomine, znači samo sam sakav da kažem vezano za Mirač. Za Isra i Mirač postoje tiste brojne predaje vo islamska literatura. Malo pre smo spomnali, znači kada je uzvišen Allah Đelešanuhu sam ga spomina vo Kur'an, ali isto ima je vo druge islamske literature. Naročito detaljno može da se nauči vezano za tija od tefsir, znači komentar od Kur'an i ujedno zbirke hadisa koje ni je dostajile verodostojno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imam Muslim vo svoja zbirka, znači sahih, od Enesa ibn Malika radijallahu anhu, prenosi da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dat mi je burak, znači poslaniku sallallahu alejhi ve sellem mu je dat burak. I tija bila veli jedna golema, dlga životina. Pogolema bila od magarca, ali pomalova bila od mazga, od mrska. I taja životina koja bila dadena poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koračala so tolkava brzina poput brzina od pogled, znači koliko je brz pogled, koliko možemo u jedan trenutak da vidimo, isto mogla taj životina toliko da korača. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastavlja i veli: ja sam janav na taja životina, sve sam biv janav na nadogne, sam stignav do Bejtul Makdis. I tu je kaka sam stignav, veli, sam ga vrzav ta životina za jedna halka, za koja i ranije, znači, vrzuale Allahove drugete poslanici. Nakon tija, veli, sam lezov vo mežđit i sam klanav vo njego dva rekata. A nakon klanane tija dva rekata, znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem ilezov od toga mežđid. Ka ilezov poslanik sallallahu alejhi ve sellem od toga mežđid, mu došao Džibril i mu ponudiv jedna posuda kada je imala vino i druga posuda kada je imalo mlijeko. Naravno poslanik sallallahu alejhi ve sellem odbrav ova druga posuda kada je imalo mlijeko, pa Džibril alejhi selam mu rekao: odabrao si ono što simboliše islam. Znači, jedan dokaz je oja da čovjek uvek bira што е по луцка природа, што е нормално да треба да вира. И посланик салалаху алейхи ве селем одабрал, значи, млеко. Во некоје друге сире, значи, кој описува живот посланика салалаху алейхи ве селем, исто се наводи да во таа ноќ во која се десила, значи, Исра и Мирач, посланик салалаху алейхи ве селем бив, значи, остана во тогоа конак, во куќа уму уму Ханија, таа била уедно, значи, ќерка од Ебу Талиба. Ова ќерка Ебу Талибова, значи уму Ханија, иначе со своја матере Фатиме примила ислам пре него, значи, да и нејзин бабајко, нејзин отац пресели на Ахирет. Након назначи и нен брат Алија и Џафер веќе одавно, значи, примиле ислам и биле муслимани. Мухамед салалаху алейхи ве селем понекад сврачал, значи, ке оваа жена, чи муж Хубейра, значи, нејзин муж и се викав Хубейра, и поред тие што он не би муслиман, значи, не прихватив ислам, али посланик салалаху алейхи ве селем увек сврачав кени и увек имав еден добар однос према ни, значи, увек се понашав на еден добар начин и бив дочекан на добар начин. Посланик салалаху алейхи ве селем во една прилика, након што искланав намаз, уму Хани, значи, ке оваа жена што сме мало пре спомнале, се заустави в кена во тогоа конак, значи, во тие место, пристана, значи, да остане туека. Ипак, након ен краток сон кој виде посланик салалаху алейхи ве селем, станав од таа куча и отишов ке джамија, ке кланав на сам почеток, што сме рекле, два рекета. Јер сака посланик салалаху алейхи ве селем преко ноќ често, значи, да клана да иде во Кјава и таму да се моли Аллаху Джелешанову. Ка бив тујека, значи, посланик салалаху алейхи ве селем, поново му дошов еден сон, ка се врати, значи, во Меџдит, и легнав во место едно кое се викало во тогоа Меџдит, и име му било местото ке легна посланик салалаху алейхи ве селем Хиџр. Ка легна посланик салалаху алейхи ве селем, значи, шо гледав тие све во сон, и му дошов мелек Джибрил, го разбудив посланика салалаху алейхи ве селем и му покажав бурака, значи, кона на која го требав да биде посланик салалаху алейхи ве селем. Посланик салалаху алейхи ве селем го јанав, значи, на тогоа бурака, и така е почнало тие ноќно путавање, значи, Исра од Мека во Јерусалим, во Месџидул Акса. Исто во наставак, значи, све ова го преноси Ибн Кесир во свој тефсир, и во наставак поново он вели, тоа е забележуе, да истина е да е Мухамед салалаху алейхи ве селем пренесен во будно стане. Значи, док бив свесен, не да бив посланик салалаху алейхи ве селем тие да го видев во сон, јер во сон често све можеш да видиш, значи, да отпутуеш и на некоје далеке места, али посланик салалаху алейхи ве селем бив пренесен, значи, во будно стане. Не спав посланик салалаху алейхи ве селем, ка бив пренесен од Мека до Бејтул Мактиса. Након тие, значи, земен е посланик салалаху алейхи ве селем на Мирач, а тие е као лества, значи, каде се качи, значи, кајне собите, да речеме, каде се качи постепено све до се скачи посланик салалаху алейхи ве селем, до ке му било нему одредено. На свакое небеско небо увек посланик салалаху алейхи ве селем бив дочекан од негове становници, кои имале тујка становници кои живеле. И на свакое небо каида посланик салалаху алейхи ве селем им назива посланица, и на небески простор кој живеле тује друге им назива посланик салалаху алейхи ве селем 7. Посланник салалаху алейхи ве селем, значи ка се качив, почнав од прво, од првиот небеска сфера. Мало пре што сме рекле, значи, и увек називав свакој му посланнику салалаху алейхи ве селем селам, све док не дошов поред Муса алейхи селама. А он би, значи, Муса алейхи селам, кој го Узвишени Аллах Джелешануху, особа би, значи, посланник салалаху алейхи ве селем, кој разговарав, кој зборив со Аллаха Джелешануху. Кога дошов на шесто небеско пространство, на шесто небеско небо, посланник салалаху алейхи ве селем, назвав селам Ибрахиму алейхи селам, и он му одговори, значи, му узвратив на селам. А ние знаме да Ибрахим алейхи селам е назван као Халилуллах, што значи Аллахов пријател. Након тие прешов и тие небеско небо, значи посланик салалаху алейхи ве селем, и тоа положај, значи, као положај остали веровесника, каде биле, значи, и во раније тие шест небески сфери. Све док не дошов до ниво на кој се чуло, значи, едно шкрплене пера. Перо, значи, кој е пишувало, тој е перо кој е пишуе судбине. Посланик салалаху алейхи ве селем, која дошов, тој е видев Седретул Мунтеха. Седретул Мунтеха. И тој е ка видев заправо Джибрила алейхи селама во негов прав стварен лик со шест, се преноси, значи, и во збирке хадиса, да имав 600 крила. Значи, Джибрил алейхи селам, ту е ка заправо во прав лик го видев посланник салалаху алейхи ве селем, и вели да имав 600 крила. Исто така и посланник салалаху алейхи ве селем, ту е ка видев едно зелено узглавле, рефреф. И тие, таја ствар, значи, оја зелено узглавле, покривало све хоризонти. Исто така и посланник салалаху алейхи ве селем видев и Бејтул Маамур, значи небеска Кјаба, и Ибрахима алейхи селам, значи градител кој саградив Кјаба на земја, на земјска кугла. И туја ка Ибрахим алейхи селам на таа Кјаба бив надопрен со своја леѓа на оваа Кјаба, која била саградена, значи, во таа небеска сфера. Во оваа заправо небеска Кјаба свакој ден влизае 70.000 мелека, кои во ној, во таа, значи, небеска Кјаба чинет и вадет Аллаху Джелешанову. И ниједен не се врача, ниједен мелек не се врача во нас све до судни ден. А замислите, значи, сваки ден по 70.000 мелека влизае во таа Кјаба. Након тие исто посланик салалаху алейхи ве селем му бив прикажан, значи, видев дженнет и джехеннем. Во таа прилика Аллах Джелешануху, кога дошов, значи, посланик салалаху алейхи ве селем ке место кое било названо Сидретул Мунтеха, му прописав 50 намаза. Значи, на тие место посланику салалаху алейхи ве селем му е прописано да се клана дневно 50 намаза. А ми раније, кога сме кажувале, сме рекле да и раније бив намаз прописан, али само по два рекјата. И посланик салалаху алейхи ве селем и првите муслимани заправо кланале сви по два рекјата, и сме кажувале, значи, заш бив прописан још на сам почеток намаз, јер сме рекле да има намаз да е стуб ислама, да е највредно дело во ислам. И, значи, овде ка посланику салалаху алейхи ве селем му е прописано да се клана дневно 50 намаза. Али након тие и своја милости према нас кои ги има Узвишени Аллах Джелешануху, сманено е на 5, да не би кажував сега како посланик салалаху алейхи ве селем се вратив ке Муса алейхи селама, па го замолав да иде да поново, му реков, народ овога не че издржи, да се врати поново ке Аллаха Джелешануху да го замоли да се смани, па се сманили, и на крај, значи, смането е на 5 дневна намаза, од 50 на пет, пошто има фала Джелешанову, милост према своје робој. Заправо и од тујека се огледа кој е еден ибадет кој чини еден како треба да се придаје, значи една велика важност намазу, колку е важен намаз во наш живот и колку има еден голем значај намаз во наш живот. Након тие апостолник салалаху алейхи ве селем е спуштен до Бејтул Макдис, а со него заедно, значи со посланика салалаху алейхи ве селем, се спуштени и вјеровесници, со кои заедно, значи, кланам намаз. Јер мало пре сме рекле да посланик салалаху алейхи ве селем во таа џамија им бис и имам каде кланале заедно намаз и свем посланицам, значи што биле пратени прие него, ги предводив Мухамед салалаху алейхи ве селем каде кланале заедно во тогава меѓуд намаз. И након тие, значи, време спушчен е посланик салалаху алейхи ве селем на тие место. Некои исламски ученици мислат да ги он предводи во намаз на небо, значи посланик салалаху алейхи ве селем на небо да ги предводи он. Али тие има, значи, и други исламски ученици и има е предаја, значи, кои укажуе да било тие заправо во Месџидул Акса. Значи, да не се десило тие на небо, на тие небески сфери, него има е исто предаја каде велят да посланик салалаху алейхи ве селем ги предводи во Месџидул Акса. И по некоја предаја стои да е тогава намаз бив приликом прво негово уласка након, значи, во тогава Месџид, која влезов на први улазок, која влезов посланик салалаху алейхи ве селем, и тога е обавен тогава намаз. Виđиме овдека, значи, да е уочливо да тие било након негово повратка, значи, која се вратив посланик салалаху алейхи ве селем. Јер посланик салалаху алейхи ве селем, која прођав покрај ни, значи, која прођав на свакој небеска сфера, која им назива седам посланицам, другите посланицам, од ни заправо ги прашував Джибрил алейхи селама, а за свакој го посебно, и Джибрил заправо везано за ни, за посланици, му објашнава посебно, значи, кој на кој небо се наоѓа. Након тие, посланик салалаху алейхи ве селем собран е, значи, со све брача вјеровесници да би им се манифестирала таа негова почаст и предност на све други посланици салалаху алейхи ве селем, и заправо од тујека се виѓи која вредност има посланик салалаху алейхи ве селем. На крај, значи, разматра питање везано за Исра и Мирач Ибн Кесир, наводи још многу други предаја, наводи, и на крај, значи, доаѓа до еден заклучак, констатуе, значи, Ибн Кесир една ствар, да се оја два догаѓаја потврдени, значи, предаја, кои имае степен теватура. Значи, теватур предаја е во која нема никаква сумња да има нешто друго умешано. Значи, ми е везано за хадиски збирки од посланика салалаху алейхи ве селем и хадиси кои се пренесени од него, каче рече, значи, за теватур предаја, се сматра тој, значи, да нема никаква сумна во таја предаја, да е сигурно пратено од посланика, од Аллаха Джелешану. Кога се описува тоа, ова два, значи, несвакодашна, значи, догаѓаја кои не може во свакога да се догодат во живот Аллаховог посланика Мухамеда салалаху алейхи ве селем, познати исламски ученик Хафиз хадиса посланика салалаху алейхи ве селем, имам Ибн Кајим ел Джевзи во дело Задул Меад, која ги категорично е да се Исра и Мираш десиле во посланиково, значи, едно будно стање, да бив разбуден посланик салалаху алейхи ве селем, да бив свесен, и шо е најважно, дакле, да било тие телесно, Čak se spomine na arapski tija da bilo bi džismihi. A džismun znači na arapski znači telo, da, bila, da bilo tija dešavane telesno. A ne samo duhovno ili vo son. Znači ova predaja ga beleži Ibn Kajim el-Dževzi vo svoje delo Zadul Mead. I posebno znači ima je nekoje koje smatraje da ne bilo tija telesno, da, da ne se dogodilo i svaka moja znači posebno da go spomenem, da stvarno, da zaista bilo tija telesno da se dogodilo, da ne bilo samo duhovno. I tija mišljene ima je većine islamskih učenjaka. Isra i Mirač se desile znači vojena noć, kada biv poslanik sallallahu alejhi ve sellem pripuna svoja svest, znači ki ima svoja svest duhovno i telesno. Vo prilog vezano za ovo ide i činjenica da se vo ajet od sura Isra koja kažuje vezano za ovog događaj i čudesno je da se tija putovanje spomine so reč abd, a abd na arapski znači znači rob. I zapravo ta sura znači počine Subhanellezi esra bi abdihi. I taja reč označava znači čujeka vo celosti, vo jedna celina, znači ne označava samo da se desilo tija duhovno, da tija bilo znači i duhovno i telesno, jer abd znači rob, a rob znači ne je samo duša, ke čujeka znači postoje telo i duša. Isto tako znači vo ajat od sura Neđem, uzvišen je Allah Đelešanuhu malo pre što smo go pučili, veli da pogled mu nije skrenuo, nije prekoračao, vidio je najveličanstvenija znamenja svoga gospodara. Znači ovdje se spominje reč besar, a besar znači pogled, što označava znači ljudski vid, znači vojno telesno, vojno fizički smisao, a ne basiret. Znači ima razlika u arapski reč između besar i basiret. Besar, znači koja ga viđuješ lično, fizički, kad viđuješ, na primjer, proti tebe nekoja stvar, ga viđuješ lično ti, ali i so fizički, tu jesi ti u smislu, znači da i ti postojiš vo tija mesto. A basiret tija je znak za duhovno, znači unutarnje gledanje. I zatija znači Allah Đelešanuhu vo oba dva ajeta i za Isra i za Mirač spomine reči koje ni se jedan dobar dokaz da tija stvarno se desilo i telesno. Uz tija znači da se tija desilo samo vo son, kao neko je tvrdet, da ne bilo znači tija telesno, Kurejšije ne bi imale razlog da tija negirae, jer čovjek može znači da sanja da otputuje na bilo koje mjesto bez obzira na njegova udaljenost. Znači Kurejšije zašto bi imale razlog da bi go tija poricale, da ne se dogodilo ke poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako ne bi bilo telesno. Jer kad bi bilo vo son, znači svako može da sanja vo son da otputuje svega od ovde bilo na koje udaljeno mjesto. I oni upravo znači negirali mogućnost da poslanik sallallahu alejhi ve sellem da toliko jedna razdalina ga prejde vo jedna noć. Ili, kao što se spomine vo nekoj predaje, jedan deo od taja noć. Isto tako je vo sire, znači kada se, kada se kaže od život poslanika sallallahu alejhi ve sellem, se navodi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nakon povratka, znači nakon što se vrati vo Meka, otišao do Kaaba i ljudi koji je tamo ge zatekov im kažu, znači im ispričav od svoje putovanje vo Jerusalim, vo Palestina. Ali njegove neprijatelji, neprijatelji poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad čule znači što im kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, počnale znači da se izigravaju, počnale da se ismejavaju su poslanika sallallahu alejhi ve sellem, počnale da se izrugavaju, kako može da vo jedan noć ili jedan deo od noća da proje tolikava jedna udaljenost, tolikavo mesto. А свако е курешко дете знало да е каравана, каравани, значи која путувала од Мека до Јерусалим, и било потребно месец дена да стигне, значи од Мека во Шам. И исто толку за повратак. Значи месец дена да иде до таму и месец, тие е два месеца. Али Мухамед салалаху алейхи ве селем се им тврди да отишов и да се вратив само во една ноќ. И таа група луѓе, значи која им кажува посланик салалаху алейхи ве селем, тога отишла ке Абу Бекра и му испричале оја дешавање што се догодило посланику салалаху алейхи ве селем. И мислиле да не ќе им потврди тие Ебу Бекр, да не, да и он не ќе поверуе посланику салалаху алейхи ве селем. Али Ебу Бекр им одговорив, ако посланик, ако Мухамед салалаху алейхи ве селем таке вели, онда ќе заиста тие таке. Значи, уопште не сумнав Ебу Бекр во посланика салалаху алейхи ве селем. И мало ге зачудило, рекле и како е чудно, значи како уопште Ебу Бекр нема сумля во Мухамеда салалаху алейхи ве селем. Након тие они му рекле, значи да е ова вест од небо на земја стигнала за еден час во ноќ или или во еден дел од тие ноќи. А он им реков, значи поново Ебу Бекир, ја знам да Мухамед салалаху алейхи ве селем говори само истина. Значи од посланика салалаху алейхи ве селем можете да чуете само истина и друго ништо. Због тие речи, значи ако ги изговорив Ебу Бекир, ако Мухамед салалаху алейхи ве селем вели таке, онда ќе заиста таке, посланик салалаху алейхи ве селем го назвав и Ебу Бекра Ес-Сиддик, што значи велики сведок истине, значи кој стварно бив увек со посланика салалаху алейхи ве селем и кој увек бив частен, поштен, кој увек радив за посланика салалаху алейхи ве селем на свакој начин да го поддржи. Значи оваа реч која била везана за Ебу Бекра ни кажува, значи он да потврдува таа истина, Ес-Сиддик. И јаш за крај би сакав да кажам, значи, кује се најважни поуки и поруки кои треба од овде да ги извучеме. Во вези со Исра и Мирач може да се извучат, значи, бројни поуки кои содржат во себе. Оја два догаѓаи за посланика салалаху алейхи ве селем представлале една манифестација од Аллахове Джелешануху помочи и подршке. Значи со оја догаѓај Аллах Джелешануху му кажа да е увек со него, да увек ќе му пружи помоќ, да увек ќе му даје подршка. Након, значи, тие бројни малтретирана и злоставлена кои ги доживев од своје сународнаци, од своје луѓи со кои заедно живи посланик салалаху алейхи ве селем. На тоа начин посланику салалаху алейхи ве селем сака, значи, Аллах Джелешануху да му олакша и да му изврши, значи, еден еманет преношена Аллаховог позива и да му испуни посланичка мисија. Почат која е укажана посланику Мухамеду салалаху алейхи ве селем као и еден од највеличанственија знамена кои ги видев посланик салалаху алейхи ве селем приликом Исраа и Мираџа, му ојачале посланику салалаху алейхи ве селем да још више се бори на тоа пут. Значи да још више го прими тоја еманет и таа посланичка мисија, да још више за нас се залаже. Интересантно е да е посланик салалаху алейхи ве селем прие Мираџа, значи прие него да му се дечи деси Мирач, имав Исра. Значи Исра, мало пре сме рекле, што значи тие е путување во Јерусалим. А уздизање посланика салалаху алейхи ве селем на небеске сфере се десило, значи, директно, заправо могло да се деси директно од Мека, без да посланик салалаху алейхи ве селем иде во Бејтул Мактис во Палестина. Меѓутим со тие сакав Узвишени Аллах Джелешануху да скрене пажна не само посланику салаллаху алейхи ве селлем, него читавом исламском умету на важност од тие подручје. Палестина, по слово Курана, благословлена е земна, значи Ердун Мубарек. Значи таа е часна земна. И по тие место, по тие тло, ходиле бројне Божје веровесници, бројне Божје посланици. Затоа управо и Палестина во исламски извори е названа као Ердун Нубуват, подручје каде живеле, значи, и каде делувале Божји посланици. Због тие, поштовани слушаоци, на Палестина полаже, значи, право све религије кои имае небеско поријекло, значи и јадуизам, значи и кршćанство, и ислам, и евреи, и кршćани, и муслимани. Током читава историја во Палестина, многу, значи, се менувале бројни владари и во тие подручје увек бил предмет интересовање, значи увек свим приколо интересување од бројни краљови и бројни војсководе. За време исламске владавине во тие подручје, значи во Палестина, муслимани показале еден добар, значи извонреден пример за суживот и толеранција према друге културе, према друге цивилизације, према друге вере. Во историја или во историска литература е позната такозвана Ел-Ухдетул Умерије, Омерова Ахнама, значи закон Омеров, т.е. резолуција Омерова, ради Аллаху Анху, која донесла и кога го донесол, значи, Хазрети Омер одма на сам почеток од исламски управе, која почнала, значи, да управа, да управла на тоја просторија ислам, која кршćанам гарантувала, значи, свакуе верски права, и не само верски, него и пуне граѓански слободе добиле со Омерова Ахнама. Нажалост, тие не било, значи, случај во време кршćани, значи кршćани која преузеле владавина на тие простори. За време кршćански ратови, значи кои се познате крижарски ратови, кршćански ратови, кога муслимани биле, значи, на тие простори и готово биле, значи, во потпуно едно уништение, во потпуно една протера од кршćани. Исти е случај со владавина, значи, од денешни јеврои, од израелски, ционистички израелски режим, кој чини, значи, разни злочини на палестински народ. Баш мало пре сум гледав, каде едно дете од 10 години го зимае, му се собрала око него 10 или 15 војника и го малтретирае. Значи, оја прени биле и кршćани владале, а прени биле и муслимани, али сме виделе кај им донесов со Ахнама, која го донесов Омер ради Аллаху Анху, резолуција, како биле они испоштуани. Значи, никоа не им било ускратено да идете да обавляе своја молитва. Никога не биле, значи, увредени као кршćани од Омера ради Аллаху Анху. Една од веома важни поруки исто од везано за Исра и Мираџ јесте да е Палестина, значи каде ошов посланик салаллаху алейхи ве селем, питање кое се тиче за сви нас, за сви муслимани. Значи таа земна не е само туе што живеат муслимани од Палестина, него мало пре сме рекле да е спомната, значи, и во Куран, и да е тие питање за сви нас и да ќе бидеме сви одговорни, значи, за тие место. За тие и тие частно место, значи Ел Месџидул Акса во Кудуз во Јерусалим, посланик салаллаху алейхи ве селлем е уздигна, значи мирот се деси од туе на небеске висине и туе управо, значи, има сусрет со раниешне Божје посланици, koje mu priznale, znači, njegovo poslanstvo, poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, i koje mu potvrdile, znači, kao krunskog vjerovjesnika, znači go priznale kao da je on Hatemul Enbija, znači pečat svih poslanika. Isto treba da znamo, znači, da Kudus upravo bila i prva kibla za svi nas muslimani. I ona se nalađa, znači, se nalađa treći časni hram vo islam. I zbog tija, znači, tija mesto, za tija mesto treba da obratime posebna pažnja. I odbrana isto treba da znamo, znači, da odbrana Palestina znači odbrana samog islama. Znači, ako odbranime mi je Palestina i Mešđidul Aksa, zapravo smo odbranili i sam islam. I obaveza je, znači, za svakog muslimana da se brine i da radi na toj put da se odbrani Palestina. A suprotno od tija, znači, nebriga za Palestina, zapravo je nebriga i za sam islam. Во ноќ, значи, која се десила Исра и Мирач, прописане се исто мало пресме рекле, значи, 5-дневне намаза за свакујого, значи, паметен и пунолетен муслиман, уедно и за паметна и пунолетна муслиманка. И све остали прописи, значи, као што се зекјат, пост, хач и још други прописи, прописане се, значи, на земна. Ала Джелешану, значи, му објави посланику салаллаху алейхи ве селем на земна. Али преко Джибрила, значи сланим мелека Джибрила, кој посланику салаллаху алейхи ве селем му достави од Аллаха Джелешану. Одреджене, значи, наредбе или одреджене забране. Једино намаз је прописан, значи, без посредника. Значи, директ Аллах Джелешану му го му дав објава посланику салаллаху алейхи ве селем и објавено му е директ посланику салаллаху алейхи ве селем кога бив уздигнат, значи, на Мирач. За тие, значи, видиме овде када е намаз прописан на едно најчисто место. Значи, не е на земна прописан, него ке посланика салаллаху алейхи ве селем каде е најчисто место и код тија место названо заправо Сидретул Мунтеха. Тија ни кажуе заправо од важност и значај намаза во човеков живот. Значи, колку е важен намаз и како не треба уопште да се изостави, значи, намаз да се клана. Јер путем намаза, значи, со намаз, заправо ми е успоставляме, значи, и веза со нашего Створителя, значи, со Створителя кој ни дав нам и душа и тело и све што имаме, успоставляме веза преко намаз. И затоа, значи, намаз темел на кој почива, значи, вера. И он се сматра као стално обавлање. Значи, не може намаз да истанаш од джума на джума или од байрам на байрам или да кланаш само во одредени период, некој месец да кланаш, некој месец да не кланаш. За тие, значи, од овдека сум сакав посебно да кажем колку е важен намаз. И едина ствар која е прописана, која Аллах Джелешану прописав на чисто место, каде сме мало пре спомнале, ке Сидретул Мунтеха е намаз. Све остале прописи се прописане на земна. Значи, оваа биле две важни поуки и поруке од Исра и Мирач. Молим Аллаха Джелешануху да ни даде, значи, да бидеме мие од следбеници посланика салаллаху алейхи ве селем, кој ќе го стварно не само со речи следет, него кој ќе докаже тие, значи, и на дело. Молим Аллаха Джелешануху да ни опрости грехе. Молим Аллаха Джелешануху да ни даде да и мие стварно се побориме за оја место кое сме го мало пре спомнале, кое е названо, значи, частно место, а тие е место Палестина, заправо Кудс, Јерусалим, и туека се наоѓа наша прва кибла, Мешџидул Акса.

من مفصل في مفصل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. Yeah. تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الهلا فانجر الأوحال واصعد في السماء فانجر الأوحال واصعد في السماء ارتقي فارتقي في الخير واركب أفقا واركب أفقا من يهم المجد يجري أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما من يروم المجد يجري أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما أو يثير النقع في وجه العدا في وجه العدا إن للجنات سحرا محكما فارتقي في العزم دوما وكن شامة في الناس رمزا ملهما فارتقي في الخير وارقى وفقا إنها العليا تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الهلا فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء Ovako bujrom, o Miku Dasu. O, hajde bujrom. Hajde për haj na koft, kjo Dasu, inshalla, me të mira, Zotin Allah, muhabbet, e bereqet, e inshalla, të shumë. Hajde, hajde, sot e knojna, nimi her për harja bojna, dyve zoti ju bekov, me mirësi jeta ju shkov. Hajde, hajde, sot e knojna, dimi her për hajja bojna, dyve zoti ju bekov, me mirësi jeta ju shkov. Dy bilbila ku e nojnë, dhe gëmdek selam në qojnë, Hajde son të krejt për shkojmë, Dasëm laut ja e shojmë, Dybi bila ku e nojmë, Degëm dek selam në qojmë, Hajde son të krejt për shkojmë, Dasëm laut ja e shojmë, Hajde, hajde son të knojna, Nimi her për hajja bojna, Dybe zoti ju bekovë, Me mirësi jeta ju shkof Hajde, hajde, sot e knojna Nimi her për hajja bojna Dyve zoti ju bekof Me mirësi jeta ju shkof Hajde, more dhonde Hajde, ti tu i kesh Deshat e dhandris Sa shkolla i me i vesh Hajde more dhonde, hajde ti tu i kesh, Veshat e dhandris, sa shkolla i me i vesh. Trando fili qel mot mot, dhandion ma i miri sot, Sa ka to ka uj me pi, pa që gjithmon lum të ri. Rando fili qel mot mot, dhëndrion ma i miri sot, sa ka to ka uj me pi, pa që gjithmon lum të rim. Hajde, hajde, sot e knojna, nimi her për hajja bojna, dyve zoti ju bekoft, me misi jeta ju shkoft. Hajde, hajde, sot e knojna, Nimi her për hajja bojna Dyve zoti ju bekoft Me mirësi jeta ju shkoft Hajde more dhonde Hajde ti tu i kesh Deshat e dhandris Sa shkolla i me i vesh Hajde more dhonde Hajde ti tu i kesh Veshat e dhandris, sa shkolla i me i vesh Bajm hajgare muhabet, ti thëjmë dhandrit ban gizmet na be dhanut kena faj Kara son të me qitë qaj Baj maj gare muhabet I thëjnë në ditë bak i zmet Na be dhanut kena faj Kara son të me qitë qaj Hajde, hajde son të knojna Imi her për hajnja bojna Dive zoti u be koft Me misi jeta ju shkoft Hajde, hajde, son të klojnam Mimi kjer për hajnja bojna Dive zoti ju be koft Me misi jeta ju shkoft Hajde, hajde, son të klojnam Mimi her për hajnja bojna Dive zoti ju be koft Me misi jeta ju shkoft Hajde, hajde, son të صلوات الله عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائن وعين نجيك لا radio, poštovani slušatelji. Poštovani slušatelji. Evo, ponovo mi je zajedno s vas ovo naša emisija, drugi dio islamske teme. Kao što smo rekli, znači drugi dio je uvijek so nagradno pitanje za sve naši slušalci. Svako je naš gost koji gostuje u našoj emisiji islamske teme, kao što se u naše redovne emisije. Danas je naš gost magistar islamskog prava Munafis Hođa Bostreda. Vo sobota očekuje me našeg gosta Idrizovića i vo poredovnih sejata Bajraktar. I oni svi se trude da postoje pojedno nagradno pitanje koje je za sve naše slušalci. A se nadam i u ova naša emisija, drugi deo, da uvažene efendija će postojiš neke pitanje koje će vidjeti za sve naš slušalci i da čujete, a i ti slušalci može da pročite na naš profil kada i uvijek se družite zajedno sa nas. Ali se nam naš slušalci, s obzirom da često Putin i dođe odgovori na naše nagradno pitanje, direktno samo za nas, a dobro je da bide za javnost iz razloga što veći broj je naš slušalca prati tamo i onda preko komentar može da se vidi ko je odgovori, pa nakon toga kad će naš gost dade koji je naš slušalac odgovori tačno i mi je ujedno tu je ka objavujeme. Uvaženi efendija, da li ste spremni da postavite nagradno pitanje, kao što je i obično vo naša praksa vo emisija islamske teme drugi deo? Današnje naše pitanje glasi, da li poslanik sallallahu alejhi ve sellem biv uzdignat samo duševno ili duševno i telesno? Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem Kad se desila Isra prvo tija putovanje, da li je bilo duševno i telesno i mirač, koja bi uzdigne poslanik sa veselim, da li bi samo duševno ili duševno i telesno? Evo je bilo naše nagradno pitanje za naše slušalci, ova naša prilika. Uvaženi efendija, zaš baš si izabrav ovo pitanje, a ka kroz vaše predavanje, kao što smo slušali, često puti si spomina poja i nekako, sakam da rečem, ka kolejno pitanje si postavio za naše slušalci? Pa ne da sam izabrav tema ova ja, nego kad ću ide, kad ću prati me pored. Znači, ne, tema, ne tema, nego kroz vaša tema, kroz vaša tema, koja sam rekao, zar ima poslije tema nešto da se zbori, nego kroz vaša tema ste izabrali ovakvo pitanje, a ako naši slušalci dobro pratile, onda tu je kao odgovor u prvi dio naše družine. Pa da, tu je kao mi smo spomnali, čak imali i razne mišljenja smo kažali, i smo kažali, da većina islamskih učenjaka, znači, koje mišljenje odabrale i su, koje se, sam se složio i ja, znači, sam za tije i sam go postavio. Ima je što tvrde, na jedna strana ima je druga, da ne spominame se, ako je, da ne bismo dali mi odgovor, ali može svako, znači, da odgovori, ako slušao dobro, sigurno čuv tu je, kad mi smo spomnali, kad se desilo tija, da li bilo samo tija u sonu, onda smo spomnali tu i u Kurešije. E upravo, ako upravo bi bilo... tija sam rekao iz razloga, ja kad što sam pratio sve, kad bi si prašao sam o mene, najverovatno bi sam dao tačan odgovor. Pa valjda bi si dao, ako si slušao i si trebao da slušaš, pošto si bi tu i onda sigurno ga znaš. Poštovani slušalci, drugi dio je naša emisija. Možete da se uključite i kontaktirate, postavite pitanje ili poselamite, pozdravite, kako god sakate, nas ovde su nas da se povežete na sve slobodne naše linije, kao i vo svaka naša emisija islamske teme. Kada možda se priključite, tu je kad će me dočekame i će čujeme vaše pitana, a kroz vaše postavljene pitana možeme da čujeme i odgovori, jer svako je so drugo mišljenje. Ako se dobro sjećate, u nek naša emisija ka gostov, naš Daja Sijat Bajraktar, kad se uključiv neredovani slušalac Bigi i Kedeveli, sve slušalci što ga postavljaju pitanja, neka se javljaju da ga čujeme, jer kao navodno, eto, mi ga postavljame, pa evo deneska nikako ne panuje nekoje pitanje takve da prašame, a očekujeme od vas da se javite, uključite i učestvujete u naša emisija drugi deo pitana i odgovori. Uvažena efendija, nek na baš sve što sam rekao, velet, a ja ga postavljam pitanja. I dobar predlog biv da ispostavlja pitanja pa da dojde za tvoja emisija direktno i tebe, ali mi je kroz tema i kroz družine. Nego još nešto, malo dobro je bilo da razjasniš kad si spomnav naša kibla. Nekako i nam i najvjerovatno i našem slušao sam, ne mi je jasno, neko je mjesto si spomnav i kibla si spomnav, pa znam je danas koja je naša kibla i kako se vika, pa malo nešto tu je opširnije vezano za ova tematika koja si ima prvi deo predavane. Pa tu je sam spomnav, znači prva naša kibla koja je bila Mesdžidul Aksa, znači prvo muslimani nama sklanale prema ta kibla, nam prva kibla ne bila prema Mesdžidul Aksa. Nakon tija, znači, uzvišen je Allah Đelešanu mu prativ ajat poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, da počne da se vrte, znači da se vrti mes proti kible, nake denešnja kibla. Koja je denešnja kibla? Je... Koja je, kede, kasevika? Dobro, možda ti je smešno nekako poznavajući situacija, ali ima me, uvažene efendija, ne bi trebalo ne, da bude smešno, jer ima me razne slušalci, kroz vak je otvoreno, možda dojeme do... Nego ja sam mislio pa da go postavim je slušalcam da go odgovore, to ja pitam. Ili da mora ja da go kažem. Pa dobro bilo, zato ja i vas prašujem i očekujem uvek ovakva naša emisija iz razloga što dosta imam čujeno od ljudi za naša kibla kao da je navodno poslanikov grob tu je, pa upravo tu je kad smalo dodirina me ova tema i ova tačke i zbog tija ti sam rekao po početak emisija, ovakva divna emisija koja si predava i malo ne probudila nas kao voditelj emisije i kroz tija da čujeme malo objašnjene i obrazložene za znači, kao što sam rekao, prva kibla bila u Mesdžidul Aksa, u Kudus, Jerusalim, Palestina. nakon tija... Vo koje vreme tija, da li bilo ta kibla pre poslanika ili kako? Nekako, ali veliš, sam izmrsiv so pitan, a? Ne, da si izmrsiv so pitan, nego namaz, koja počne da se obavlja nam, znači kao muslimani, onda, znači tija mu bilo prateno poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, smo rekli pre mirač. Da klana poslanik sallallahu alejhi ve sellem po dva reketa. Što znači toga i sve dok mu bi ovoga ajet objavljen da treba da se okrene prema kibla vo Meka, znači malo pre što mi se prašav. Tu je bila i nam prve muslimani se vrtile prema tija. Prema Mesdžidul Aksa vo Jerusalim. Nakon tija počnale, znači, muslimani da klanaje prema, malo pre što smo rekli, znači, Mesdžidul Haram vo Meka. I tija kibla, znači, nema posebno ime, kao što mi se rekao, pa ima neko je posebno ime ili ne, nego ime je, znači, tija kibla, nema drugakvo ime. Na arapski je kibletun sokaf, kible, kiblet. I tija arapska reč, znači, što znači, smer prema nešto, kad će se usmeriš prema nešto da radiš nekoja stvar, da ideš. Ej, tija znači kible, kible to nije na arapski kible, mi je što go vikame, znači smer na kje treba da se vrtime, na kje treba da klaname namaz. Znači, vo većina džamije znači, ima i nekoj mihrab i na zid se pokazuje smer. Ili ima, je, ne znam, a ste imali prilika da vidite, ja sam vidio vo Turska, vo hoteli kad će vlezeš, ima stajana, znači znak jedan na koja strana je kibla. Ako saka neko, znači vo toja hotel da klana, ako mu je daleko, ako neće da ide, znači do džamija, ima znak na kada je kibla. I kibla znači smer na kje treba da se obavlja namaz, na kada je pravo da se zavrtiš. A ovo drugi deo što smo dodali, da li ima nešto povezano sa reči kao što se čuje kroz naroda, jer lako možda čuješ nešto od mene što ne je jasno argumentovano ili neko, od nekoje druge, a od vas baš je dobro kroz naše emisije, kao što sam rekao malo pre, znači kibla je tu je kada je grob našeg poslanika. Ne, tu je grob poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako bi bio grob, onda bi trebalo misliš tu je kak je da je napravljeno tija kibla, kada je sama kibla napravljena. Da, po reči, trebalo, po reči naroda ili po reči naše slušalci. Onda na bi trebalo tu je kada klaname sproti grob poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer kibla tu je kak je klana je tu je što se tu je kao trenutno što borave ljudi na tija mjesto. Za nije kibla od svakoga strana. Vokrug. I oni onda bi trebali tu je, ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stajan, zakopan, onda bi trebali da direktno da prema grob da klane. Što je tija zabranjeno. I ne je tu je grob, nego grob poslanika sallallahu alejhi ve sellem je vo Medina, ne je vo Meka. Hadži je što ide, posjećuje, znači, i ima tu je kao poslanikova džamija kada ide da klane. I ne je vo tija mjesto, znači ima tija bajegi udaljeno, ne znam tačno koliko kilometara između Meka i Medina, ali tija bajegi udaljeno i ne je grob tujeka. Tija što je napravljeno od crno, platno što je stajano. Znači tu je nema nikakvog grob. Nekako odgovorni odavaš, kandi ne je baš dobro postajano pitanemo, ali treba da shvatiš, ne sme samo ja i ti ovdje, nego imam i dosta slušalci i evo se ja, kao što ja sam došao do ta istina, onda i oni take čule. Da li, još jedno pitanje vezano za, da li prema kibla, ako čovjek ne zna, zanijetiv namaz da klana i što veliš, bo Turska la ima i vo hoteli i tamo, vamo, sve kide, onda ima orientacija. Ali vo neko je mjesto, je to prilika da ođa sve kako i neće da ispušti namaz, i je vodvumica, da li biše na ovom kibla ili na tamo, kada bi trebalo tu je kada osoba da se usmeri ili da zanijeti da isklana toga namaz koji saka pod dvumica što se tiče toga. Znači, ako ne znaje tačno na koja strana je kibla, što treba da, kad treba da postupi jedin čivka? Da, baš tako. Zavisi se ja tija, na primjer, mučtehic, znači osoba koja donosi neku odluka na osnovu što će daje svoj trud da istraži jedna stvar. E sada, kad će vlezeš vo hotel i ako nema tujeka, određeno na kede, ima je tuje ljudi što rade. Znači, treba prvo da se potrudiš da prašaš, da ti kaže na koja strana je, na kje treba da se zavrteš prema kibli. И туе мислим да не е толков проблем ке има народ ке да се зне, али може рецимо да се задесиш ван во планина рецимо. Да. Се ошо во планина не знаеш точно ке да е кибла. И немаш време рецимо че ти проје намаз, ако би си го изоставив да идеш на некоје место друго ке да можеш луѓи да прашаш, а и не можеш рецимо да одредиш точно. Ако си во стане, значи ако можеш, денеска чак има и доста справе кој е телефон рецимо, има да му оградиш на него апликација една која ти кажува на која страна е кибла. Чак има и телефони кои има е саме во себе садржи тие и ти кажува. Али иако немаш... Уважени ефендија, ми не сме во емисија да бисме рекламирали денешне марки телефони, него ситуација во таква ке не дојаѓа да човек не може да се ориентише. Или во двумице, онда што да уради со тоа негов намаз кој нече да го испушти. А заправо тие, сум дошел до тие да кажа. Значи, после све оја, ако немаш никаков излаз, ондак треба сам да знаеш. Значи, Слнце на источна страна нам ни дојаѓа. Ево, ми е ка кланаме, овде ка во джамија се заврчаваме, значи, према Абда, фона Могашче. Значи, најболи ориент е да поламе Слнце од Килиза. И на таја страна, значи на исток нам, за оја подручје збори, значи може на некоје друго подручје, на друго место, да му испане супротно. За оја подручје, значи ми е, пошто се заврчаваме на таа страна, ондак треба да видиш Слнце на Килиза и мало, значи од тие идеш на десна страна. Па добро што и ако не знаеш, значи си покушав некого да најаш, не знаеш. Си тражим некоје ствари, како би си дошов до решение, не знаеш, ондак можеш сам да одлучиш, на која страна ќе одлучиш, на која страна ќе донесеш, онда можеш слободно да кланаш на таму. Ако немаш, значи никакво друго решение. Овде сме прашале сеја што велиш ти, ми е према Абда што се вика место, а лепо си објасни, па ако се наоѓа човек таму негде ке им се вика место, Друкурник, а таму е излаз Слнце и мало на десна страна. Ето, ваш некој одговори во таква смисла, каде може да се сазне. А управо оваа питање сум го поставив из разлога мало пре што си реков, луѓи кланаја све наоколу. Значи, за тие луѓи важи све наоколу, затоа што ние во цел свет тујека е стрежен кибла и онда само за тие луѓи важи тамо све наоколу, а ние мораме да тражиме по ваше излагане, значи, таа тачка, тоа правац. А туја заправо мало пре што си реков, значи, стварно е центар. Центарот свет заправо се наоѓа туј, во Мека. И кога сме кажувале, значи, јаш на сам почеток, колку е важно тие место, сме спомнале тујека, значи, да е сам центар и тујека, никога и сад, ево, рецимо, пошто овде скоро ни се мена сад, таму никога и сад не се менли. И увек е исто доаѓа, нема толку менане, значи, да се мена време ден и ноќ. Како јер испануе на центар. Ај, како мислиш ден и ноќ? Ваше интересантно е да чуеме. Да се не менуе ден и ноќ, дали е све ден или све ноќ? Или... Не, се менуе ден и ноќ. Нема, как е нас, например, ден да биде, рецимо, подлог? 15 сата, а остале ноќ. Да. Или супротно, ноќ 15, остале ден. Или, рецимо ти денес, како идеш на скандинавски држави, има место кога скоро неколку ен период трае све ден или све ноќ. Чак ево сега Рамазан дојаѓа. Во тамошне држави скандинавски, значи Финска, Шведска, Норвешка, Данска, таму е сега многу голем ден. Значи, чак они, мислим, око 21-22 сата да треба да постат. Само таа кратки мален период има кога доаѓа мало, кога заоѓа Слнце и која се стемни. А на кој начин тамо се одредува, дали према ден или према сати? Према ден, кај што иди sad, znači do koga je određeno, ko ovde ka akšam ka uči i tamo isto akšam uči. Ali mnogo je den. Da. Uvažena Efendija, evo, vidi me naše najavljene gosti koje smo i najavili u sam početak, da posle ovakve družine nećete da se uključite u emisiju, nego koristite prilika samo da posramite naše slušalci i vas ovde u studio. Pa onda možeme najverovatno da čujeme jedna ilahija od našego, kao što smo rekli, u početak emisija od Muzelifa Hođa, a nakon toga će nastavime družine i poštani slušalci, vi koji ne slušate i koji ste uvek uz nas, su nas, evo bi vam prilika da učestvujete u našoj emisiji drugi deo, pa postavite neke pitanje, prašajte nešto, pomožite voditelju, jer svaka emisija su vaše aktivnosti, su vaše pitanje je jača. Za današnja prilika imam je nagradno pitanje, ali ću go ponovim još jednoš posle ova ilahija koja će proslušame svega. Uvažene Fedija, da li Muzelif za tebe važe, a da li će imaš prilika da posaramiš naše slušalci ili samo će izučiš? Zar je moguće da neko koji često bi pred publika su mikrofon da se druži i da malo se plaši od mikrofona ili od voditela? A za ova prilika samo će čujeme ilahija, a nakon toga će nastavime naše družine. Gde su one duge sežde, gde su one suze vrele, moje grehe kao brda, gospodaru ti oprosti, moje grehe. Gospodaru ti oprosti. Greci, greci, prnavi, srce, srce, ne daj, dva rekata. Srce svoje očisti, moje grehe kao brda, gospodaru oprosti. Ja te molim sve milosni, moje grehe oprosti, smiluj nam se, ja Rahman, oprosti nam, ja Gafar, moje grehe kao brda. Gospodaru oprosti, srce moje zavrdaluta, zbog 50 ili 60 tih godina dunja učki, tih godina bezvredna. Moje grehe kao brda, gospodaru sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Evonas Resule Ismo tvoje zastave U srcu je nosimo Kur'an sunne sledimo U srcu je nosimo Kur'an sunne sledimo Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Kraj izvora Resule Mi slušamo predaje Donesimo u sebi Salavate na tebe Donesimo u sebi Salavate na tebe Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Krenuli smo pute Tvojim džihad koraka Nadamo se susretu Pokraj tvoga izvora Nadamo se susretu Pokraj tvoga izvora Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Ispod tvoje zastave Nek se duša rastane, neka šehid postane, nek se s tobom sastane, neka šehid postane, nek se s tobom sastane. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Pored ovakve dobre uvaženi Muzelif Efendi, imaš prilika da posaram još naše slušalci, s obzirom malo tebe i poče slušalci te poznavaje, pa evo prilika da čujeme i tvoj glas koji će go iskoristiš su jedan glas sa goleme selami za sve naše slušalci. Muze Bujru. Da li će posaramiš ili još razmišljati? Poštovani slušalci, vidite zajedno sa nas, uključite se u drugi deo, uvaženi Munafis Efendija, naš slušao sluša drema, ali ovdje vidim da voluđi ima trema. Ajde da čujem još jedna ilahija, pa posle ova ilahija će se odloči naš Efendija ili naš prijatelj ovdje da me poselame, poštovani slušalci, jer kad vidim malo koliko se slušalci preko kompjuter i vaki kad čup, i onda nekako je radostan voja družine u ova emisija, pa čujeme poslije još jedna ilahija da čujeme i onda će se ohrabri da ve poselami. Odjen rug na nje on Likuš pođan U afrovan se kuš je ti Me izan Un jam je tim Dhe mu ki kam Babenan Lotim pikaj To kam leshoj Sam lëndoj Jetim ingrat Nuk po besoj Qka shikoj Lotim pikaj To kam leshoj Sam lëndoj Jetim ingrat nuk po besoj çka shikoj. A e din se jam jetim, më gëzo vla ujim, mos më mbu zemrën hidrim, më ndihmon. Pejgamberi çka ka than, një busjeshje me më dhan, asta kam dhe mos më mblan, më kupton. A e din se jam jetim, më gëzo vla ujim, mos më mbu zemrën hidrim, më ndihmon. Pejgamberi çka ka than, një busjeshje me më dhan, as pak anve mos më mblan, më kupton. Rasuli im, aj vet ka qenë për babenan. Kush ka iman, e ka besim, më ndihmo. Lotim pikaj, to kam leshoj, sa mlëndoj, jetim ingrat, nuk po besoj, qka shikoj. Lotim pikaj, to kam leshoj, sa mlëndoj, jetim ingrat, nuk po besoj, qka shikoj. A e din se jam jetim, më gëzo vla ujim, mos më mbu zemrën hidrim, më ndihmon. Pejgamberi çka ka than, një busjeshje me më dhan, as pak anve mos më mblan, më kupton. A e din se jam jetim, më gëzo vla ujim, mos më mbu zemrën hidrim, më ndihmon. Pejgamberi çka ka than, një busjeshje me më dhan, as pak anve mos më mblan, më kupton. Pas me qële ovaj lakja koja ga prativ za selam naš slušao sam naš uvaljeni efendija i kroz svoja naše družine. Slušao si koje saka je nekoja žela da čujete ili da poselamet. Ima je prilika da se oni jave na naša slobodna linija i za ova prilika će biti uvažene. Uvaljeni efendija, da li ima me odgovor na postojano pitanje? Svega je... Ja mislim da naši slušalci se dvoumet da li je tije ili tija, koliko je jednostavno, ali ja ne znam kako bi nemo, kako ne može ili ne može da proliste negdje, najverovatno je nekako je kao loša situacija. Nego mi je da nastavim da se družim, a naši slušalci očekujem da ne se javite i ja što traži želja da kažete. Aj mi kaži još nešto za ova prilika. Koga se desila Hidžra i Mirač, ako ste dobro voljeli makar da se družime mije, jer so našeg efendija možda još neko je lakija će čujeme od njega i će čujeme od njega normalno, ako se nam je eto tamo prati koji kako se uključuje. Ajde da monitor isključime u ova prilika, sve dobro čujeme glas od muzeta da iskoristi prilika da poselami. Pa zašto ne bi, pa ne on... Za hajr neke. Znači, što znam ja što da rećem, mora pisati kavelišti, a ti iznenaduje tebe nešto ovake, kad se dešava čovjek koji dosta da volko ne prisustvuje ili se povlači od, od družine. Ipak i ti si bio sefti gost emisije, kad se osjećava ta prilika? Ne mislim ja da on sefti. Pa nekako, evo će reći naši slušalci da ne, tu je kad sa, a čudno mi je, što misliš kad bi mu rekao se ja da ga trine jena po njegovo ta zvezda si ili mesečina ili... Dobro, mala šala da go izvuče me nekako, ali veli da će biti vojena ekstra emisija posebno i će se družiti me sa njegovom kroz silakije koje on priprema i priprema nešto novo. Nego, uvažene efendije, da li ti čini dadeš odgovor na pitanje što sme prašali pre nego da se našalime, jer u drugi dio emisija je malo sme poslobodne, pa zatim i nastavljame malo ovake otvoreno da se družime. Znači, pitanje bilo, a ima tačno, znači, koja se desilo Isra i Mirać? Da. Vezano za ovo ima jedan islamski učenjak koji napišao znači za život poslanika sallallahu alejhi ve sellem Mubarek Furi, a on je od Indija, ako se ne varam, jedan indijski islamski učenjak, i on pišao dosta za ovo, za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i on navodi, kao što smo mi malo pre spomnali, da ima je nekoliko mišljenja, pa prve tri mišljenja što bile znači da se desilo tija prije nego da bide godina žalosti. Znome da godina žalosti bila 10. godina po poslanca od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kamo ja preselila... smo i kroz nagradno da. Pitanje. Znači, tija prve tri mišljena, on otpadaja, znači on veli da ne može da bide. Jer poznato je da je Hatidža, znači žena, supruga od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, preselila na Ahiret, во Рамазан 10-та година по посланство од посланика салалаху алейхи ве селем. И за тие, значи, тие три прве питања, тие три прва мишлена кои е сматраја да со сама објава да уедно се десило и тие Исра и Мирач, значи тие автоматски он ге отпада и отпадна левели, јер сви исламски ученаци се слажат да е намаз прописан управо на во ноќ Исра. Онлаг не може да биде прие него да се догоди значи оваа ствар да иде посланик салалаху алейхи ве селем дур била жива негова супруга. Заправо он сматра да измеѓу 10-та и 13-та хиџретска година оја Исра и Мирач се догодиле. Prije nego da napravi hijra poslanik sallallahu alejhi ve sellem od Mekka u Medina, ali i posle godina žalosti, znači od kad preselila supruga Hazreti Hatidža od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer znamo da mi je namaz svi, znači svi islamski učenjaci se složene po tija pitanje, da je namaz propisan na Isra i Mirač koja se dogodila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Znači malo pre kao što smo rekli 50 Понак е скратено на 5 намаза, затоа што има узвишење Аллах Джелешану, сме рекле милост према нас. И за тие оја мишлена која се прие преселенија супруги од посланика салалаху алейхи ве селем Хазрети Хатидже, овогу исламски ученјак, значи ги одбија, да не се тачно. Е, оја што се измеѓу 10-та и 13-та година по посланства, има е некоје кои тврдат да 11-та година по посланства одма након што му преселила супруга посланику салалаху алейхи ве селем, а некоје велат да пре сама хиџра, значи посланик салалаху алейхи ве селем пре да иде да направи хиџра од Мека во Медина се догодило, измеѓу оја мишлена он значи не дава, не преферира ниено мишлење, значи не дава предност на ниено мишлење. Може и 11-та и 12-та или 13-та година. Али ранее и касније не. Измеѓу 10-та и 13-та година оја се догоди. Добро, још мало овде ка јено објашнене. Споминаш 50 дневних намаза, 50. Дали биле тие намаз речати, рекјати или кашто се плавно саба и кинде и тако дале? Не, не, не рекјати. Него 50 ночни и дневни укупно. Фарс. Значи, сега имаме 5 намаза. Да. Немаме 5 рекјата, него 5 намаза. И тие биле 50 намаза. ne rekati, znači da ne se mešaje su rekati. Ja sam ga poizmešao malo iz razloga, kad će reći neko je 50, pa može nekako, evo 33 imame za vreme teravija, onda još malo, lako je. A već su ti obaveze onda rasporedene po 24 sata, znači konkretno uvažene efendija treba i bade to da se, da bide u toku cev den. Na 50, na 24 sata, znači ti je bile mnogo blizu, je li tako? Kad bi bile 50. A, mnogo bi bilo opterećenje, znači, sakaj da kažem. Da, ne opterećenje, znači koliko, sakam da rečem, koliko treba i bade da se čini 50 namaza kad bi bile, znači po 24 sata rasporedene, na koliko, primjer, je znam, koliko puti bi učiv, na koliko minuta razlika. Ma. Matematički ti, ali ne mora me se ja matematički da idem, znači, sakam da rečem, ne mora ja da bide pitanje za vas, nego za slušalci i za mene, koliko bilo i koliko treba da se obraća me Allahu, znači, vo namaz, kad daneska pet puta saba, pa nakon dosta vreme imame pauza i da porabotam i da pospijeme, pa plavno, pa onda i kindija i tako dalje. Znači, u ova smisla sam sakao nešto malo razložene, prozdružene. Kad će ga raspodeliš, den i noć imaju 24 sata. Znači, pet dnevne namaza dao, samo farzoj ako zemeš v obzir, po 5 minuta recimo sve, mada Saba ima 2 rekata, ali recimo 5. Onda ti ispanuje 20 minuta, ajde neka bide i pola sata. Znači, nije pole, ne je namaz, malo pre smo rekli, znači koliko je važan v ljudski život. Upravo, za nas koliko je važan. Upravo, da je važan, znači, ja velim ti 50 kad bi bile, koliko bilo mi je na 5, pa važan nije go zaobilazi me ili nekoga kad sme ajlak, a kamoli 50, što bi bilo, malo pre si rekao, olakšane prema rovoj se dobiti. Sakam da kažem, znači od 24 sata samo pola sat, 23 i pol sata opet Allah Đelešanu, znači ni dozvoli same što sakame stvari da radi. Samo pola sat i tija namaz ne je propisan ponovo radi Allaha Đelešanu, znači da ima on potreba za toga namaz. Nego to je sam namaz, mi imame korist. Jer uzvišen je Allah Đelešanovu, znaje mi je za čovjek, ako je stvoren od telo i duša, znači dualno biće je čovjek, kje nego postoje telo i duša. Znači dušata treba su nešto da se nahrani. Kaj imame potreba da se nahranime telo, znači telesno, a može čovjek da izdrži mnogo da ne pije voda ili da ne jade. Može da izdrži do nekoj odredeno vreme. I tako i duša, znači, ako ne ga nahranime mi je su namaz, koji je stup od vera, onda povremeno ta duša, možda je ona živa. Živime mi je, postojime. Ali zapravo, ona vo prav smisao, ona je mrtva ta duša. Koja ne spoznala duša, znači, koja ne spoznala da se obrati stvoritelu. Znači, ne spoznala da se obrati tomu koji ga stvorio. Onda mi je na toj način, znači ga zapostujeme ta duša. I gubime pokraj duša i telo. I zato ja deneska najgoljem problem je ovo nis čitav svet, ne samo ke muslimani. Deka se zapostajila taja duša. Naprimjer, vo zapad što pokušale, kad se pojavi pozitivizam vo 18. vek, pokušale da nauka so svega trne od vera. Da se odvoji, znači sekularizam kad se pojavi laicizam, da se trne so sve nauka i vera da bide odvojene. A ke nas mi znamo da prva objava Allah Đelešanu uveli ikre, znači uči, studiraj, istražuj, meditiraj, može na razne načine da se prevodi. I sega, kad smo došli u 21. vek, zapad shvatil da napravile greška. Danas kad zaš, vo zapad svako ima svojeg psihologa. Не е они от чусакаја людям да им помогне. Него мислят тоја психолог да може да им поможе, јер психологија знаме да се бави со душа. И мислят да тоја психолог да може да им поможе тијам людям. Ево едно истраживање не е муслиман. Значи, ако би го истражувал муслиман, може да би рекле ево да држи он страна, една страна, да е страначки, значи да држи, пошто е муслиман, он да брани ислам. Американец јен истражува во 2015 година 15.000 младе студенти извршиле самоубиство во Америка. Значи имае све услови. i materijalne i sve kakve uslovi ima je. A na druga strana, vo istočni deo muslimani ke žive, znači kakva im je situacija, svi znamo. Da ima je koje ne može da prežive od deneska do utra. Da se ostajane na milost i nemilost, znači sve se vrši na dni. I nema ni 2% da izvršile samoubistvo. Zapravo, što je znači, uzrok tije, za samoubistvo? Tije, znači, to je uzrok koji oni duševno, znači oni misle i uverene se da je tija odredba od Allaha Đelešanu. I tija im pomaže dosta. A ke ni mu si dav ti, on ima sve. Ima auto, blud da čini, dozvoljeno mu je. Da ide na more, dozvoljeno mu je. Da ide, da pije, dozvoljeno sve i posle nekoga, posle nekoje određeno vreme imu uptisuje sve. I nema prava ljubav. Znači, prava ljubav je da bideš, da ga imaš ta ljubav prema Allaha Đelešanu. On nema tija i nakon tija mu postanuje sve bezvredno. Nema nikakva vrednost. I seja tija shvatile i počnale, evo, čak i vo zatvori i vo zapad, evo, naše ljudi što žive, može da primete. I pokraj bioskopi ili nekoje stvari, ima je ljudi ili vo civilno ili nekoje drugo ališće na sebe, čak ima i od crkve popoji koji im kažuje ljudjam da treba da se vrate ponovo vo vera, vo nijina vera, vo kršćanstvo. Znači, shvatile da je pogrešno da se dvoji. A ke nas tija nema, znači da dvojiš vera i nauka. Čak kad se spomine za nauka, ne samo ima brojne ajati. Kada spomine Allah Đelešanu da li se iste tije što znajete ili ne znaje i ne znaje da li se iste, zapravo kažuje da ne se iste. Ali ima i hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada veli da sve traži oprost za alima, za učenjaka. Čak veli i riba vo voda i mrav vo rupa traži oprost za takvog čovjeka. I oni sakaja se ponovo, znači zapad saka ponovo da se vrati na tija. Ali i ke nas je i ke muslimani je problem. Znači mi je, ne sme napravile toja balans, kao što ni go pokaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da nikoga, evo, kroz život poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da go isčitame malo, da go izučime, nikoga ne možeš da primetiš da jednomu na drugo dava poslanik sallallahu alejhi ve sellem prednost. Naprimjer, da duši daje više prednost da zapostavi telo. Ili da telu daje više prednost da zapostavi duša. Nego uvek poslanik sallallahu alejhi ve sellem go pravi v togo balans, jer čuje ne je ni samo od duša, ni samo od telo. Zapravo je i od duše i od telo. I zato ja uvek to je balans go pravi. I svakoj musliman koji će go uspostavi toga balans, znači između duša i telo, kao što go uspostavi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, će biti sretan i na ovog vek, na dunjalu znači, a sigurno i na togu na ahiru. Mašala, na nekoje pitanja koje ne usmerene pravo, do dosta sme uključile i sme izvukli od našeg gosta deneska. Napravim još jedna pauza da čujeme još koja lakija i nakon taj lakija će se posljedami i privedeme kraj i naše današnjo navečerno družene. مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا Pristina jedan selam od našeg slušaoca danas kao slušaoc on je naš gost i direktor koristi prilika da poslanami našeg gosta mu napise i nas ode u studio koji sve naše slušalci. U ime moje voditeljsko, ja uzvraćam na selam isto za seta, a takođe i tu je naš gost koji će vi vrati na selam, ali ne ve poselamujeme mi su ilakije, nego se učestvujeme vo vaša ilakija, pa da uz vrati me selam jene uz druge. Aleikum selam i mi od to da ga poselamujeme i nego i svi koje ne slušaju. Glas Bambus Radio. ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين كم عزمتم واجتهدتم في الليالي كم سهرتم وتفوقتم وفزتم باركوا للفائزين باركوا للفائزين مردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين آه يومكم يوم الحصاد ما زرعتم باجتهادي لم تميلوا للسهاد خبس عيو النائمين خبس عيو النائمين مردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين دونكم هذه أريج ذوقها الراقي يهيج وجهها السمح البهيج قد حوت عقل الرزينة مردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين هذه الحصة الرضيعة بحياها في الطليعة نمذ البنت المطيعة أحسن الدنيا ودينا أحسن الدنيا ودينا وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين ثم ذي درة جميلة ذات أخلاق نبيلة تلك رمز للفضيلة جنبت طبعا مشينا جنبت طبعا مشينا مردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين فنها بنت العتيب ذات نشاط عجيب وعلى نهج الحبيب تتخطى السائرين تتخطى السائرين مردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين كلكم جد وهمة وعلى الأخلاق قمة في الخطوب المدلهمة قدوة للحائرين قدوة للحائرين بردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين بركت كل الجهود إذ وفيتم بالعهود كلنا ضمن الشهود لمساعي المحسنين لمساعي المحسنين. وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين. في سني الثانوية كانت الدنيا هنية مثل ما قلب الصبية كان للطهر معينا. يا رفيقاتي وداعا أنرى بعد اجتماعا هل يقال الحب ضاع بعد حلوات السنين بعد حلوات السنين. وردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين. في جنان الخلد نلقى بعضنا والله يرضى وإلى الفردوس نرقى في ثناء المرسلين في ثناء المرسلين. وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين. Ovdje kao ja, koliko što sam primjetio ova situacija, naš uvaženi Sijat Efendija izabrao Filahija prava što se veli arapska, ali on ga izabrao i da ga sluša i malo da se odmori me podlaga ga odbrav, ali ne ništa sporno. Hvala što nisi poselamio se i dobiv se nam i od ekipa Radio Bambus i od našeg gosta, nego uvaženi Efendija pristigna jedan odgovor tamo na komentar na naše nagradno pitanje, da li je tačan da čujemo od vas? Komentar došao, znači odgovor, to je došao od Elsemina Hođa i on veli da poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači bif uzdignat i duševno i telesno, što je tačen odgovor. Znači kad se desila Isra i Mirač, bilo tija znači kje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i duševno i telesno i posebno znači na tija smjesta ili akcenat kad smo predavali. Za ova prilika smo dobili tačan odgovor od našeg slušalca Elsemina Hođa, pa go poselamujeme ako je na Talasi Bambus radio da izabere jedna ilahija koja će go poselamime so zaslužena ilahija i može da se uključi ako saka da kontaktira vo naše družine. A mi je dobro očekujeme nego nekoliko minuta, ako ne izabere će pušti me po naša želja kao što liči, a će nastavime da se družime i nakon toga će privedeme kraj. Baš fino što za ova prilika smo dobili tačan odgovor, jer iz razloga da ne bi ostanulo pitanje za sljedeća emisija, a sljedeća emisija, ako reku, vala da se družime ponovo, će bide normalno drugo pitanje. I mene raduje dosta kroz ovakve emisije, kad naš slušalci postavljaju pitanje i onda dođe me do saznane na toga odgovor koji go kazuje naše gosti. Vidite na to da se vam usradio, glas koji misli na vas i vaše raspoložene. Ova nekako, zar moguće ovakva vesela emisija, najsredna i lakija da čujeme, ali nekako ona nemoguće da projde emisija, a da ne bide ova i lakija. Ona je specijalno za našeg slušalca Bigija Bilgaj Pačolda. Za ova prilika, gledaj koliko znači čovjeka baktisuje nekoga galiba, mi je musmeka pobaktisali malo, da ne poselamuje, izdvojim direktno da poselamim uzeta posebno, najpoče i nas ovdje u studiju. Pa da se javi pod rukurnik, malo biti sam poiskarav na glas ovaj put, tajno nisi napiša, fi si izabrav, evo koristim prilika da se usmerim i kažem kako naš slušalac Bilgaj Čolda od daleka Italija poselamuje mu Zelifa, mu napisa i nas ovdje u studiju, kao i sve naše slušalci su so najtužnije ilahija. Wa

سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم. إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم. كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن، اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم. لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم، حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم. فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم. يا نجوم السماء يا عبائق النسم، يا سحائب الرجا يا طيور الحرم، يا رعود الشتاء يا جميع الألم. اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. I ovja družine sme ispunile i našemu uvaženomu slušalcu koji je odgovorio na naše nagradno pitanje. Ilakija, a uvažene efendije, vreme je da i mi je privedeme kraj i poselamime naše slušalci od ova današnja naša emisija islamske teme. A evo za kraj ja bih poselam svi slušalci Radio Bambus, se nadam da smo se okoristili svi zapravo. Nesumnjam mi da smo znali od ova stvar, samo smo se podsjetili još jedno, znači koja se desila, kad se desila i koja imala značaj, znači Isra i Mirađ. Inšallah, Đelešanu, znači da ni bide, da ni daje da bideme od sledbenici poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer on, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao najbolji primjer je praktični primjer. Znači mi je tija treba da dokažeme, da videme i mi je praktični primjer. Znači ne samo sve reći, nego da dokažeme i na delo da smo sledbenici poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I još jedno za kraj, znači poselamujem svi inshallah dželešanuhu da vi podari svakoj hajer i svakoj bereket i zdravlje u život. Islamskim selamom, kako to ono veše, selamu alejkum. Jer ako ne reče, ako ne da selam na kraju, ja će postavim još neko pitanje pa će ga nastaviti. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. S obzirom da uvaženi naš efendija poselam je privev naše družine kraj, evo koristim prilika i ja da je poselamim gost današnje naše navečerne emisije, bih magistar islamskog prava Monatis Hođa, koji se druži svaka sreda zajedno sa nas. Ne očekuje naša emisija islamske teme vo sobota, ako reko hvala, so našeg gosta Idriza Idrizovića i ponedeljak je Sijat Barakat. Ne propuštajte ove naše emisije, poštovani slušalci, jer i mi je već poče se aktivirame iz razloga što malo i vi ne poterujete i ne prašujete, a će bide gostuje, a će bide emisija, koga će počne i tako dalje, tija vaše interesovane za naše družine je dobro i zbog toga, zbog tija i mi je nastavljame. Naš navečni gost bi Monafis Hođa, tonska realizacija Mersin Batali, voditelj Nesim Hođa, od cijela ekipa poštani cijeni slušalci, vidite poslije mene. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatu. A nastavno me družine imate što da čujete, ostanite na pravo mjesto, pravo mjesto je tu je glas radio Bambuske se čuje. Najpoznat broj je 100 zelenka stotka i ništa više. Assalamu alaikum. زمرة دان يا حبيب الله ينبت ضاع وريت ينبتو فتنتي ومكامت باسو ستي شمبول شمبول ما نير فرمو.